Spocznij. Ale krzyki są niepotrzebne. Zupełnie. Zmieście niemych krzyków z dala od uchronnej przed złem równowagi. Stojąc pośród wszelakich przebłysków nadziei, to one, mój drogi, to one. Gnają, pędzą i plączą się przez opuszki lichych sukcesów. Fiasko po widoku rodzi garść omyłkowych blichtrów czy wydumanej, a wróg miłości. To one, mój drogi, to one. W świecie nieubłaganych chwistków, z dala od wyrzeczeń, bliskość przybiera postać monotonii. Biegniesz ku kropli potu na ciele, by tyjów należał do ciebie. A to do nich, mój drogi, oj, do nich. Modlisz się rano, w południe, wieczorem, a najszczerzej w pełnym pogłosu kościele. Oddajesz i bierzesz, pożyczasz, wydajesz, a najchętniej przyjmujesz przelewem. W kraju, gdzie bieda to wyznacznik zuchwały, odwagi, i najlepiej to jeszcze nazwać ich wszystkich, a niech będzie, bohaterem. Nad wyraz podkreślę, bogatym zabrać i nawet wciągnąć ich ostatnią kreskę. A reszty nie trzeba, tak samo jak drążyć tej jakże kąśliwej ironii. To one, mój drogi, to one. Piękne, zdradliwe mnóstwo i niewiele. Pieniążki, mój drogi, pieniążki.